trasiga själar möts ikväll. Nere i punkarkällaren sälj sina kroppar till er andras pris. Dagdrömma Sara, jobba kväll. Hon har slutat tro på kärleken. För här på fabriken har alla glömt bort sitt namn. Är de har glömt bort sitt namn. Yeah. det kan med pistol. Jag och min bror och en dröm och pistol. För Chicago-gårdarna, Mississippi tror jag tagit in till Göteborg City. Där går Stella, I don't care anymore. Stella, I'm done. handlar om att springa men aldrig komma fram. Gör hundarna det mycket? Vi kommer ju väldigt mycket framåt. Men vi har ju aldrig varit i den sitsen när vi har sprungit och aldrig kommit fram. Förut så. Fast inte nu. För nu kommer vi är här idag. Så vi har ju kommit hit. Hur är det med ylandet idag? Det är på topp bra. Fast håret börjar bli längre och ylandet börjar bli också längre. Så det är verkligen bra idag. Det är kalas. Mina vänner, kära lyssnare och åhörare. Ni vet alla hur det kan vara när man springer och aldrig kommer fram. Att vandra gatorna fram och tillbaka utan att nå sitt...